خپل مسلمانۍ د وګورو قران او حدیث د وګورو. نبی علیہ السلام فرمایي چې په الله او په قیامت ایمان وي، په الله او په قیامت چې ایمان وي، دریو ورځې نو سیوا غم بنه کوي. سیوا دا یې خزنه چې خاوند یې مړ دی، داغه عدت په سلور میاشتې لز راځي، نور ای چاله نه دی جایز چاره دریو ورځې نو سیوا غم وکي. نو دا سوار له سوا کال او شو تر اوسه لا غم دی. زمونږ په الله او په قیامت ایمان شته؟ دا حال زمونږه. او یاره شیعاګانو، نو شیعاګانو د هغه غم نه جاړو، خپل غم جاړو. خپل غم دا لري چې ځان ته سنیان وو، او په دې راځو کې چې ګورې د چا د کوره با الواګان راوځي، د چا د کوره به ریجې راوځي، د چا د کوره با پی راوځي په ماشومانو بیس کوي، د چا د کوره به شربت راوځي په ماشومانو بیس کوي. اخر دا څه دي؟ دا په شریعت کې کم ځای دی؟ که چره دا به طور نظر او منخ دی چې دا نظر حسین دی، دا د حسین رضی الله تعالی عنہ نظر دی، د شریعت څو کم دی؟ ان نظر عبادت ولا عبادت لغیر الله کفر. نظر او منخ ته عبادت دی، او دا بغیر د الله د نوم نه د بل چا په نوم باندې ورکول کفر دی. شریعت دا حکم. او کته وای نه چې دا خو نظر منخ ته نه ده، بیا ډیر ازو سره دا شی خاص کول دا خو بدعت دی. ډیر ازو سره خاص کول دا خو بدعت دی. زمای رتمنده دا پای او دا شربت ته پسنیت ورکې وی رجی دا حسنین تگی شیدان، نو لاغا سی اغیی تگی بای آغا سی با تگی. نبی علیہ السلام خو فرمایی چه دا شیدان و ارواح چی دی اغیر جنتونو پا باغونو که گرزی، دا اغیی که چه کمدنو سیلو نکی، او دا اغیی و بس کی دا اغیی میوی خوری. او جدا خار خبر را چه خلق راولی دنیا تا کنا، او جدا خبر را. ورنہ صفا حدیث دی نبی علیہ السلام دی چې د شهیدانو ارواح چې دی اگر جنت په باغونو کې ګرځي او حال دغه سریږي خوراک سکا کوي، نغستا پدی شکرینو باندې سګي، د دې شکرینو نړډک شربت پدی باندې غسته کوي. نو زمای رتمند اخر لوونه سوچو کوي کنه، اخر لک سوچو کوي دا مونږ چې سګو آیا دا زمونږ شریعت مونږ درې جنت راکای؟ د عاشوره د ورځې روژه نه خو د موسی علیه السلام د وخت نه را روانه ده، او نبی علیه السلام او صحابو نیولې ده، دا لسمه نهمه یا نهمه او لسمه، ځکه یهودو به لسمه نیوله. نبی علیه السلام تاسو سره ورځ سیوا کوي، لکه د یهودو په شان یو ورځ منیول. د عاشوره نهمه او لسمه یا لسمه یا لسمه ډېر زیات ثواب دی، خو دا غیر دا حسنین و سر تعلق نیشتی، ادا شوری رز دا. اما محرم دا مانت امیاش دا لس رزی نی، دا مانت امیاش دا. اللہ دیز منگ پا حال رحمو کی، دا منگ کم پا لروانی و دا سرا سرا کی گی، دا طول وجه دا انا لله و انا لله. قرآن کریم منگ چی دینو زمائی دیت مندو نموز دا کرده، نمو پیزان پویا کرده، دا زمان کار دی. نو الله تعالی د ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر کوي چې هغه سوي وی یا ابتی انی قد جانی من العلم، یقینا ناز چې ما راغله دې ما تعلم ما لم یاتیکا هغه چې نه دې راغله تا تا فتبیانی او بابا رضا ما پسې ادیکا صراطن سویا زبا اخو ما تاتا نیغلارا سیلارا. ما غا حدیث لی کنا لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزائرات القبور والمتخذین غلی المساجد والسرجا. لعنا تویل دی نبی علیہ السلام فاغا زنانو بانی چید کبرنو زیارتنو لذی، او پاغی بانی جمعتن جوڑی آغازائی که دا سیار حکاتاو سکانات کئی چه کما کارونا پو جمعتنو کی گی وست رو جا، او پاغی بانی ڈیوی بلی نبی علیہ السلام پا دی لعنت وی لعنت پی ویلہ زمائی دت مندہ یرا وای گچری لاڑ شنو بیا نو دی حدیث تاو لکه ما زغه اس قسم سا اختیار نشته چې زبه کې سګونجائش پیدا کوم سګونجائش پکې پیدا کوم کته وا چې را ګونجائش نو نبی علیہ السلام وای لا یومنو احدکم حتا یکونا هواه تبع لما جئت به زړه غواړي خواهش داره چې زړه لاړ شي مونږ باندې تا یو زنانه وای کنه نارینه خود سارا ما خامزی سارا ما خامزی زی حال تینا دی برت والی زان تا دی مرگ را مخی تا کی اغید پاری دواه و غاڑی دالا سارا ما خامزی زی و زمائی دتمند زنانه دا پارا کد آر اجازت نشتی کوایش یار جی خیر کنه لونه دا خلق و دا تب خوم خیال سادل بکار دی دا نبی علیہ السلام دی حدیث تر وسکی چه لا یومنو احدکم مومن نشی که ده یو تن استاسونا حتا یکونا هواو تبی علی ما جیتو بی تر سوچ داغا خواهشو داغا دینا داغی طریقی داغی وینا نوی تبی شوی چه کما ما راوڑه بی یه ذرا واسه که بیا دا خپل خواهش دا با دا پیغمبر دا وینا مطابقه تابقه بی دا آغا شریعت تابع که وی چه کم شریعت نبی علیہ السلام راوڑه دا آغای مطابق که وی زمائی دتمن دا نو آغا و تا ویا باتی ای پلار زمالا تابود شیطان تابداری مکواد شیطان عبادت بمانه دا تابداری که نا لکه مخ که منگا وی که نا ویا باتی اے پلار زما لا تعبد شیطان تابداری مکواد شیطان نو ایا کن عبدو خاستا تابداری کو اللہ دبل چانا تابداری و دیو اللہ کے ذکر اللہ فرمائی اطیع اللہ و رسول دا اللہ منی و دا اللہ دا رسول منی او بیا ماو تا توائی و این تنازاتم فی شین فردو الاللہ والرسول او کچر جگڑا اختلاف را لستاسو فیوسیس کے نوڑان دے کئی اغیل را دا اللہ کتاب دا او دا اللہ دا پیغمبر سنتو تا پاغی بانی بے بیا گوری پاغی بے پی صلاکے تابداری با دا اللہ کے اللہ چی سنگوی آغا سبا کے زمائی درتمن دا مسلمان زانتا ہوئی دا اللہ تابدار بھائی ایا کن عبدو خاستا تابداری کوئے اللہ دبل چانا اللہ صرف و صرف ستا تابداری کو دبل چا تابداری نکو اللہ زمائی دتمن دا عبادت وی عاجزی دا انکساری دا وما امرو الا لیعبدو اللہ مخلصین علی الدین دیتا حکم نو کڑا شوے مگر دے خبری چه عاجزی انکساری و مختاجی و یو اللہ تا کئی یو اللہ تا وزان عاجز گنی نو ایا کن عبدو خواستا تا زان عاجز گنو اللہ بلچاتا نا ایا کن عبدو خواستا تا مختاج زان مختاج گنو اے اللہ بلچاتا نا تا تشی ایا کن عبدو ایدی گردلوی کار روتے زمائی دتمندو عبادت پا سو قسم ادھے یو عبادت تے دو جبے یو عبادت تے دو بدن او یو عبادت تے دو زلو او دو زلو عبادت چھرے داغے درے حصی دی سو حصی دی درے حصی دی یو محبت تے یو تمہ امید دے او یو یر ادھا زمائی دتمندو دا دری وارا بیا پا دو دو قسم دی نو آغا محبت چی آغا دو خدای سرکی گی او دو خدای محبت دی نو آغا با یو اللہ سرکی آغا با بغیر دا اللہ نا بل چا سر آغا محبت نکی یو تمہ امید دی رجا دا نو تمہ امید او رجا چې د خدای دا نه به دیو الله نه کې هغه تم امید هغه بغیر د الله نه بل چانه نه کې یو یاره ده یاره د خدای توب چې کما یاره د خدای دا نه به دیو الله نه کې بل چانه به نه کې او دا د زړه عبادت ته سورت بنی اسرائیل کې الله ذکر کوي په لسمه سپاره کې سورت بنی اسرائیل یا سورت اسراء دیکھے اللہ تبارک و تعالی ذکر کری دی 56 نمبر ہے تو گو رہی 57 نمبر ہے 57 سورت بنی اسرائیل پندر لسمہ سپارہ 57 نمبر ہے تو وہ 500 سم یہ ذکر کری اللہ وائی اولائک الذین دا کسان دی یدعونا چی دیر مدد کئی الله و یغی بخفل او گوری یبتغونا لطوی اغی الى ربهم الوسیلتا ارب خفل تانیز دیکتا اغی بخفل پا دی جستجو کی وی پا دی کوشش کی وی دا اغی دا ظلمینا محبت داوی چی منگا خفل رب تانیز دیشو او خفل رب تانیز دیکتا حاصل کو ایوم اکربو چه کم یاد دینا زیاد نزده اللہ تا ویرجو نا رحمتو او امید او تمساتی در رحمت دا اللہ ویخافو نا عذابا او یریگی دا عذاب دا اللہ نا دریسی دو نشو ایوم اکربو چه کم یاد دینا زیاد نزده اللہ تا دا محبت دیکنا دا سڑی جازر محبتی وشد زمستی نزده شوی ویرجونا رحمتو او امید او تمساتی در رحمت دا اللہ رجا امید ویخافونا عذابا او یریگی دا عذاب دا اللہ تعالی نا اللہ سر دزلکی من دا محبت دی او چکل یو کاروشی اغستاد رد خوشالی نو پر لگی دی اللہ سر محبت دی وی الحمدللہ دا دا اللہ احسان دے و شکر دے دا دا اللہ دا نم برکت دے او بیاو ایرا چی دا کار میں ہوشو نو پا دے رکے دے اللہ سرمی نئی نو دا اللہ پا نم بانے پی اسیز بانے پا حلال سیز چاڑا راخ کے وی دا دا اللہ پا نم بانے قربان کوم او دا اللہ پا نمی منختا کوم دا محبت دمائی دتمند دا بیو اللہ سرکے که دا محبت دی بغیر دا اللہ نا بل چاہ سراو که دیتا شرک وی دا محبت با یو اللہ سرا جی یو تم دا امید دی یو زائد ازی یو در لزی اپا دی زیر که دی دا سوچ وی چه دا زائد ازما چه دا مشکل می حل شی دا پلانه حاجت می پورش سوی یو گوری نا ظاہرن سخکاری ندار دا خو پا دی زین که دی یو تم امید وی جزلو که دی که دا کار بمی که گی خو سخکاری ظاہرن نا دا تم امید با دی یو اللہ نسا دی بغیر دا اسباب و غائبانا دا تم امید با دی یو اللہ نسا دی چی دا مشکل بمی اللہ حل کی او دا حاجت بمی سر کی که دا تم امید دی بغیر دا اللہ نسا دی بلچا نو سا دلی دا شرک وی دا دلی عبادت دی سویلی او گوری نا زائران سخکاری نا او پزلی که دیا رئی چکر دا کارمی دا سی او کنو ٹکارا برا دو رسی زائران سویلی نا دا یارا پدی طریقہ دا بدیو اللہ نسا دی او کدا بغیر دا اسبابو دا لکی دا یارا دیوی او دا دی دا بلچانا او ساتر دی دا شرکوائی یو کس ما تا وی چه تانا وی زرا توحید خمانم ما الحمدللہ شکر دے من خدا غوالو من خدا نوو چیارا گینه زا ستانا زیاد مواحد شم نو ما تا وا پا دیو گبانی سستارو لگی نو خلق باشی دا غٹ مواحد دے زوام دا طول خلق دی اللہ زمان خم مواحدین کی من خدا وو کن اللہ دے کی خو ما تا وی دی زین که خودی مای سشتره ننوی نا مای رادت دا سیو چکر لگو دا سی ما دخپل کری دا سی میری بل روان کلتیو زیارتو ما و دوی دی زیارت بانی دا جانده وینی ویاو مایداو پی چاخه خکری کنه ویاو مایدار دو چی دا خکار دیو که بدو ویار خخو نده مایدار اوی شکو دی ما دی دا زیو ساعت کتلو مای رو شکو کنه نو ما دی دا زی کتلو خبر نکولا ما ولی نراشو که ویرلم کرکا کئی مای داغا شرک دی کنه دا ما شرک دی ما پلانډو مې پویا کړې اوس بابا تاسو ګټه راولې نه پلرګې دی وای نه را پاسې را پسې نه سره دې هر څو بیاوم چې دې نو ستړل کې یو یره ده اوس دا یره چې دا غایبانه بغیر د اسبابو دا به دیو الله نه کې او کدا دې بغیر د الله نه بل چا نه وکړه دې ته شرک وای پوځي به خبره کنا دې د شرک وای نو الله ایاک نعبدو خاص ته عبادت کوو الله هغه مینا چې د خدای دا هغه صرف تا سره کوو بل چا سره نه ایاک نعبدو خاص ته عبادت کوو ای الله هغه تما امید چې هغه د خدای دی هغه صرف تا نه کوو بل چا نه ایاک نعبدو خاص تا بندگی کوی اللہ آغا یرا چدو خدای ایدا آغا صرف تا نکو بلچاننا ایاک نعبدو خاص تا عبادت کوی اللہ دو بلچا عبادت نکو زمائی دتمندو دو جبی دو بدن او دو مال عبادت تی یو عبادت تی چاپ جبا کی گی تناس ذکر و اسکار کے قرآن تلاوت کے دا دا جب عبادت دے کنا پا جب آبان عبادت کے یو آغا عبادت دے چھتے پا بدن کے موس کے حج لدے حج کے دارنگے روجنی وے دا بدنی عبادت دے دارنگے یو دا مال عبادت دے تو چھے کلا موس کے او سوائے اتحیاتو للہ وصولوات وطویباتو اتحیاتو عبادت کولی علی اللہ خاص اللہ لردی عبادت کولی سمر چی دی آغا صرف اللہ لرد وصولواتو او عبادت بدنی وطویباتو او عبادت مالی دا طول اللہ لردی نو ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو اللہ دو بلچانا کا عبادت تے دو جبی کاغ عبادت تے دو بدن کاغ عبادت تے دو مال ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو اللہ دو بلچا عبادت نکو صرف و صرف تا عبادت کو تاسو تنگی کے خوبا دیدہ گا نا چی دا تاو تو خماوی لیدہ بسورت پادحا پا مزا مزا وام نو تنگ نشئی خیر دا دے پا نسبت مانی وزب یا نو قرآن که دمرا تفصیل نکو ما اگر کمی بزائی کی پورا کم انشاءاللہ خوچون کې تاسو سما ویلو چې ټول فاتحه دا د ټول قران کریم نه جوړ دی د وګورو چې څنګه نه جوړ دی چې سورہ فاتحه هم ذکرونه ان شاء الله ټول قران برته اسانی بیا ان شاء الله الله دې مونږ ته صحیح سمج نصیب کړي زمای دې تمندو لا قران مونږه په الله قسم او بیا په خدای مې قسمی کدا یا مونږ د چا مخالفت لوو یا لچا ها یو شعر چې داغه مخالفت له او شیطان دا زمونږه ډېر سخت دشمن دی دا زمونږه پلار نیکو دشمن دی او الله وايي دشمنوم دی او فتخذوه عدوا په دشمنه یو نیوي ها نو اوس موږ له شیطان ملګرتیا نه پکاره قرآن ملګرتیا پکار دا زمای دتمندو زمونږه ډیوټي دا چې قرآن به وزکه امتیان د نبی رسامي او دا مونږ ته پاتې شوی دی په میراث کې را ده پاتې شوی دی ادا وراثت دی د پیغمبر امنګ تاسو ته پاتې شوی دی میراث کې د دې میراث په خیال ساتو د دې عبادت به کوو ردی د اشاعت او د خورونې د پاره منډه تړو الله دې زمونږ نه تر مرګ دغه خدمت والی د الله دې کتاب او الله دې زمونږ عقیده عمل اخلاق معاملات زمونږ انفرادي او اجتماعي زندگی دې الله په قران او سنت جوړ کړي الله دې کې الله دې زمونږ ټول لوی واړو ګناونه معاف کړي او چې سمره بیماران دي الله رب العزت ټولو د صحت کامل ورکی کو کورونو کې دي کا سپټالونو کې دي الله دې ټولو د صحت ورکی الله دې په دې ملک د رحمت باران راووري او الله دې د ملک د رحمت په بو باندې خړو کې الله دې زمونږ لوی واړو ګناونه معاف کړي الله دې زمونږ مشکلات ختم کړي د ټول عالم اسلام مشکلات دې الله ختم کړي الله دې د ټول عالم اسلام پوره پوره امدادو کړي سمره خلق چې لري د الله د دین د پاره قربانی کوي خدمتونه کوي الله رب العزت دې ټول امدادو کړي دا هغه مظلومانو دې الله امدادو کړي چې د ظالمانو چنګل کړي دي الله دې د ظالمانو نخلاص کړي الله دې هغه مظلومانو امدادو کړي الله دې ظالمان تباہ برباد کړي الله دې ظالمان تباہ کړي کفر دې الله تعالی نیست و نابود کړي الله رب العزت حق حق کړي الله دې باطل باطل کړي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الحمد د خدای لایق صفاتنا لله خاص الله رضی رب العالمین چې پالون کې تربیت کون کې د ټول مخلوقات دی الرحمن داسې الله چې عامه مهربانی والا دی الرحیم داسی اللہ تعالی چه خاصی میرا بانی والا دے مالک یوم الدین اختیار مندے درزی در جزا ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو اللہ دبل چانا و ایاک نستعین او خاص دتانا امداد غاړو د بل چانانا په مخکې آیتونو کې پنځه صفات د الله تبارک وتعالى بیان شو دا غي پسې هغه اصل دعوا د سورت ذکر کړي ایاک نعبدو و ایاک نستعین په مخ کې درس کې د دې خبرې وضاحت شوه او چې عبادت ستو وای او الله تبارک وتعالى انسانان سره پیدا کړی دي او د عبادت قسمونه د عبادت قسمونه یو د زړه عبادت چې دا غي درې اجزا وو یو اغا مینا چا اغا دو خدایی دا نو ای آگا نعبدو اللہ خاص تا عبادت کو اغا مینا چا دو خدایی دا اغا صرف و صرف تا سرکو بل جا سرنا یو یر دا یر دو خدایی نو اللہ چا کما یر دو خدایی توب دا نو اغا صرف دتا نکو یو امید دی تمه دا تمه امید دو خدایی نو اللہ چه کما تمه امید دو خدایی دی نو اغا صرف و صرف تانه کهو بل چانه نا دارنگی کده جب عبادت دی کده بدن عبادت دی که ده مال عبادت ده الله آغا طول صرف و صرف داله کهو زان الله صرف داتا مختاج گنو صرف و صرف ستا غلامان یو الله عبادت صرف و صرف ستا گو دا آغا سیز ده شرده ده پارا اللہ تعالی طول انبیاء علیم الصلاة والسلام را لگلی دی او اللہ تعالی قرآن کریم کے چې کله ټول انسانانو سره خطاب کوي نو ټول انسانانو ته الله تعالی دغه فرمایي لکه دې په دې سورته بقره یا وشتم نمبر آیات کې الله ذکر کوي الله ویا ایو الناس اے ټول خلقو عبدو ربکم عبادت کوئی یکی وادی دخپل رب عبادت یکی وادی دخپل رب کوئی بغیر دا اللہ نا دا بلچا عبادت مکوئی کاغا عبادت دا زر دے کاغا عبادت دا جب دے کاغا عبادت دا بدن دے او کدا مال دے نا سمرا اقسام دا عبادت چی دی نو آغا صرف و صرف یو اللہ لکوئی د دین مطلب دا دی یا ایوه الناس اے ټول خلقو عبدو ربکم عبادت کوئی یکی اوازی در اخپل یکی اوازی در اخپل رب عبادت کوئی دا اللہ ټول انسانانو ته خطاب کرده دی او اللہ تعالی ټول پیغمبران ام دی مسئلے بیانون را لگلیو لکه څنګه چې ذکر کیږي سورت انبیاء کې ذکر شوی دی 15 نمبر آیات کې الله وايي څومره پیغمبران چې ملګل دي هغه دې مسلې لګل دي چې عبادت او بندگی او غلامی چې کوي نو هغه دې یو الله کوي بغیر د الله نه د بل چا غلامی او بندگی عبادت باندې کوي لکه سورت انبیاء ولسم زبارا پیندشتم نمبر آیات کی ذکر کئی اللہ وی پیغمبران میں ٹول دیلہ لگلیو وما ارسلنا من قبلکا من رسول او ندے لگلے منگا مخستانا اسیو پیغمبر نبی علیہ السلام تاوی یا سڑیا تا سبلا مسئلہ منتی داو کنا دا یو خبر ابا که اللہ وی ٹول پیغمبران می دل لگلیو زکا اللہ وی وما ارسلنا من قبلکا من رسول او ندل لگلی منگا پخواستانا اسیو پیغمبر الا نوحی الیه مگر منگ با وحی کولا اغتا انه لا اله الا انا یقینا شاندار چنيشته به لایق دی عبادت ذمہ دار مگر زیم الله وی ار پیغمبر ته مدا پروگرام ور کړو وه می ودر دی کړو چې لا اله الا انا چنيشته به لایق دی عبادت ذمہ دار مگر زیم فعبدون نو عبادت خاص زما کوئی دا بل جانا اللہ وی دامی هر پیغمبر لا دا پروگرام ور کرده دے او پا دیوانی اللہ ٹول پیغمبران را لگلی دی کلا اللہ تبارک و تعالی دی یو یو پیغمبر ذکر کئی تکا صورت آراف گو رئی اوما سپارا اتما سپارا ها سورت اعراف دی یو یو پیغمبر ذکر اللہ کئی نوائی گورا ٹول پیغمبران می دیل علی گلیو ٹولو تا می دا پروگرام ور کڑو اوار یو پیغمبر چرا غلی دی اگا دا چگا واری دا لکا اللہ تعالی دی نوح علیہ السلام تذکرہ کئی یو کمش پیتم نمبر ایتا سورت اعراف اتم سپارا یو کمش پیتم نمبر آیت 59 اتم زبارہ سورت اعراف لقد ارسلنا نوحا الى قومه خام خايكننا لغل ومنغا نوح عليه السلام قوم خلدا فقال نوح يا قوم عبد الله ازما قوم عبادت ايكي وازيد الله كوي پیغمبر دیل راغل دے یا قوم عبد الله اے قوم ازما عبادت ايكي وازيد الله كوي ما لكم من بل چا عبادت مکوئی عبادت یہ کی آواز دیو اللہ کوئی دارنگ سورت ہود کے اللہ تعالیٰ تذکرہ کئی حضرت نوح علیہ السلام والسلام چوگورا نوح علیہ السلام والسلام دا مسئلہ بیان کرے دا یوزائی نو آئی دوزائی نو آئی سو زائی نوح علیہ السلام واقعہ چ ذکر کئی نو الله وای نوح علیہ السلام می دې مسلې له لګلو لکه پیندشتم نمبر ہے تو ګورئ پیندشتم نمبر ہے سورۃ یہود دولسمه سپاره کې الله ذکر کوي دولسمه سپاره سورۃ یہود پیندشتم نمبر ہے تو ولقد ارسلنا نوحا او خامخا یقینن لګل او مونږ نوح علیہ السلام الی قومی کو خلدا الله وای نوح علیہ السلام می خپل قوم ته لګل او نوح علیہ السلام چراله وی انی لکم نذیر مبین یقینن د تاسو ته یراون کې ښکار یم سما صلبان راغلم الله تعبدو الا الله دا چه عبادت و بندگی مکوائی بغیر دا اللہ ناز بلچا دیو اللہ عبادت و بندگی کوئی دا بلچا مکوائی نوح علیہ السلام دے مسئلے لراغلو اللہ تعبدو الا اللہ دا چه عبادت و بندگی مکوائی بغیر دا اللہ ناز بلچا دیو اللہ عبادت و بندگی کوئی دا بلچا مکوائی دارنگے اللہ ذکر کئی یہود علیہ السلام میں دے مسئلے لے لے گلو لگا سنگا سورۃ اعراف آیت نمبر 65 کے ذکر کئی نیدشتم نمبر ہے تو سورۃ اعراف پدے کے اللہ ذکر کئی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا أَلَيْسَ غَلَوْا مُنْغَا عَادِيَانُ تَا یو عزیز دا یہود علیہ السلام دا عادیانو یو عزیز حضرت یہود علیہ السلام اللہ و ایماؤ لے گا نو قال یا قوم عبداللہ اوی اغای زماکو ما عبادت و بندگی یکی آوازی دا اللہ کوئی ما لکم من الہ غیرو زکا چنشت دیتا سلرا سوک الہ لائک دے عبادت ذمہ دار بغیر دا اللہ نا بل سوک ذمہ دار لائک دے عبادت شتے دے نا نو عبادت یکی آواز دیو اللہ کوئی دارنگی صورت یہود کیم ذکر کئی لگا سنگا نوح علیہ السلام واقعہ چی ذکر کئی دارنگی یہود علیہ السلام واقعہ ہم ذکر کئی یہود علیہ السلام اللہ وای و الادن نخاهم مودا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو لے گلے میو عادیانو تا یو عزیز داغی یہود علیہ السلام دل کے صورت یہود کیم ذکر کئی 50 نمبر ایت کی قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو او یہود علیہ السلام اے قوم زما عبادت و بندگی یکی آوازی دا اللہ کوئی زکاش نشت دے تاسو لرا سوک الہ ذمہ دار بغیر دا اللہ نا یو اللہ لائک دے عبادت دے ذمہ دار دے دا یو پیغمبر جو ذکر کرو دا صحیح نو بس تا دار پیغمبر زان دا اللہ واقعہ ولی ذکر کئی زما عزت مندو زکاش خلقو تار دے مسئلے اہمیت معلوم شی چه دا دومره لویا اهم مسئله دا چو ټول پیغمبران الله دی لگلی دی چه مخلوق دا مسئله بیان کی او زمائی دتمن دا ولی بانی لکه مخ که درس که ذکر شو اللہ وی دغیرم انسان او پیره پیدا کرده بی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما نده پیدا کرده پیریان او انسانان مگر دیلا چه خاص ما بندگی بکئی خاص ما عبادت و غلامی بکئی تو اللہ وی ار پیغمبر می دی مسئلے لے گر دے وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لِقَلَمُوا سَمُودِيَانُ تَا يَوْ عَزِزَ دَغَيْ صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره او صالح عليه السلام او زماكم عبادته يكي وازيد الله كوي زکا نشتا دی تاسو لرا سوک لائک دی عبادت زمدار بغیر داغنا عرب کی ذکر کئی احود کی ذکر کئی بولی لگئی گا سی دارنگی اللہ ذکر کئی و اعلام مدین خاہم شعبا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو لگلمیو اغا مدین والتا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا لِقَلَمِ مَدْيَنَ وَالَدَا يَوْزِذَ دَغَي شُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَيَغُوثُ مَعَكُمْ عِبَادَةُ غُلَامِي مُحْتَاجِي يَكِي وَازِي أَلَّا تَكَوَي زَكَاشِ نِشْتَدِي تَسُلَرَا سُقْلَائِكْ دِي عِبَادَةُ زِمَدَارُ بَغَيْرَ دَ اللَّانَا هر پیغمبر تدا مسئلہ دا هر یو پیغمبر تدا مسئلہ دا موسیٰ علیہ السلام دا چی اللہ تعالیٰ وای کولا او پروگرامی والا ورکو نو اللہ تعالیٰ و تا فرمائی صورت تواش پاڑا سمسی بارا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا ام داغا پروگرام ملاو شوی دے او موسیٰ علیہ السلام ام پا داغی پروگرام را غلی دے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی شپاڑا سمسی بارا صورت تواش دیار لسم و سوار لسم نمبری تو اللہ تبارک و تعالیٰ چو ورطا کلا مسلا والا کولا سیوتا و انا خطرتو کا او موسیٰ علیہ السلام تمی غور کری چنمی کری منتخب مکری فستمی علی ما یوحا نو غکی دا غستا چتا تا وحی کولشی بس بی غکی دا خاموشو درگا خبر او را اننی انا اللہو یقینا نذیم اللہم لا الہ الا انا نشتے دے لائق دے عبادت ذمہ دار مگر زیما فعبدنی بس عبادت خاص ما کوا زان محتاج یک آواز ما تا گنا واقم الصلاۃ لذکری او قائم و مزاد پارا د وحدانی الزما او نبی علیہ السلام تے سوی سورت حجر کے ختم میں داخلیت سو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ عبادت کوا تر اخفل تر دے چھے مرگ دا تراشی تر مرگ مرگ بدا اللہ عبادت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی چھے غوارا رسیوے زائے پا زائے ذکر کئی دارنگی سورت آل عمران پانزو سم نمبر حیات کے ذکر کئی دیار درے مسیح پارا سورت آل عمران پانزو سم نمبر حیات کے ذکر کئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وئی اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ یو پانزو سم کے اِنَّ اللَّهَ یقیناً اللہ تعالی رَبِّي وَرَبُّكُمْ رب زما او رب ساسو دے فابدو نو عبادت خاص داغ کوئی دا بلچانا دیو اللہ عبادت کوئی دا بلچا عبادت ما کوئی آغا ذات چه زمان رب دے استاس و رب دے فابدو بس عبادت خاص داغ کوئی آزا صراط مستقیم دا لار نیغا دا چی دیو اللہ عبادت کوئی یو اللہ تا زان مختاج گنائی دیو اللہ نا یرو کئی دیو اللہ نا تم امیدو ساتئی یو اللہ سر دا خدای مینہ محبتو کئی دیو اللہ عبادت کوئی حازا صراط مستقیم دالارا نیغدا دانی غلارا دا او زمائی دیت من دا یاد ساتا دی مسئلے پو وجبانی دا پیغمبرانو سر جگڑ شوی دی آر پیغمبر شراغل دی او دا مسئلے بیان کرده دا نو قوم والا گریوان تا لاس کرده دی تر دی پوری چه قتل کرده دی شیدان کرده دی دا پا دی مسئلہ بانی چه دا مسئلہ ولی بیانوی لکه داو صورت آراب چه مونگا رایسته او پا دی که چه کلا دا حضرت هود علیہ السلام واقعی بیانی نو اللہ تبارک و تعالی فرمائی هود علیہ السلام تیوی خط دیل را غلی لگا ستر نمبر ہے جسے کرکی صورت آراف او یا ایم نمبر ایت کی نتر کی چکلہ حود علیہ السلام اسلام وی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو قالو ویدئی اجیتنا آیا راغلیت منگتا لنعبد اللہ وحدہو دیل پارا چه منگا عبادت کو دا اللہ یکی آوازی خط دیل راغلی چه منگ دی یو اللہ عبادت شروع کو یو اللہ تا سجدہ لگو یو اللہ تا سرخ کتا کو دی یو اللہ نخفل حجاد غارو دی یو اللہ پنم نظر منخصا کو دی یو اللہ نغائبانا بغیر اسباب یرو کو یو اللہ سرمین محبت کو دی یو اللہ نا تم امید ساتو دی دیل راغلی سمگ دا خبری که اجیتنا آیا راغلیت منتا لنعبد اللہ آدید پارا چه بادت بندگیو کو دا اللہ وحدو یکی اوازی خطو آئی دیو اللہ عبادت کوئی و نظر او پرید منگا ما آغا کی دا آغا طریقہ آغا کی دا آغا طریقہ یا آغا درگونا آغا آلیہا کان یعبدو آباؤنا چه بادت بے کواز منگا مشرانو خواہ زڑا کی دا پریدو از منگا پلار نکل چه دا چا عبادت کو آغا پریدو خدیر پارا آغاو تاوی دا اللہ زب براشی وی فاتینا رات للو کا منگتا بے ما پا آغا زب سرا تاغیدونا چتتے یروی مونگا ان کنتا من الصوادقین کچریتا درشتینونا خان دارنگی اللہ ذکر کئی دا مکین مشرکانو بارا کی سورت زمر درشتما سپارا چی ختمی کی سورت زمر 45 نمبر آیت کی اللہ ذکر کئی 500 سال وی اختم نمبر آیت کی 45 نمبر ہے تو سلیشتم سپارہ چی شروع شی خان دے بل مخبانی دو سلیشتم سپارے پدویم مخبانی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ او کلا چی یاد کرے شی اللہ تعالی وَحْدَهُ یکی آوازی چی کلا دا مسئلہ بیانی گی چی دیو اللہ عبادت کوئی دیو اللہ نخفل حجاد غاری پا مشکلاتو کی یو اللہ را مدد کوئی نظر منخت دیو اللہ کوئی نو اشم عزت قلوب الذین نو تنگ شیرنا دا کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چی ایمان نراری پر ازیر استیبانی ویس رڑیا چی دا تاسو بیا بیا دا مسئلہ بیانوی بندہ لذرتن کئی دا بومانی دا یو کله دې هغه کې ماته او کاڅوې چې یره دا تاسو چې بیا بیا دا توحید او دا شرک مشرک کوئی بنده لړل تانګي ما وته عزت مندا یو خبر درته کوم خبا کېګا ما د دې خبره باره کې قران کریم یو خبره کړې دا کا آیت کریمه دې واوري دو نو پر خپل ځان باندې به افسوس وکوي څو مائده آیت مې وته وی ښا وی دا خو تبایی دا موتا ویاو که نرور می دا تبایی دا دا اللہ رب و لذت وحدانیت چه بیانی گی نو خوشحال شا زکا زما استا رب دی و پا ما تایی جسم را احسانات دی نو انتا عدو نعمت اللہ لا تحصوها که دا اللہ نعمتو نشمار اینو حساب کوله نشئی نو زما استا دا آغی رب تعریب چی کی گی و صفت چه بیانی گی او دا غل توحید تذکرہ جی کی گئی نو پکار دارے جدا ما استاز رو خوشحال شی زکر دنیا کے منکر آزمائی درد مندی او کس سلو انہیں خیگڑا کری ایوزائی کے دا غصو تعریف کئی او صفت کئی نو منک جامو کے نظر گو دا خبر ٹک دا دا دیر جنہ چاہ خبر کئی نو اڈیر خسرے دے خوشحالی گنس رڑے و یوم ما سر ام دا احسان کرے دے نو چی دا اللہ توحید ویانی گئی نو خوشحال شا چا او ما سرم د خپل رب احسانات به شمار دي نو پای باندې خوشاله گا چې ستاسو رب تعریف کیږي او وحدانیت بیانېږي نو الله وای وای اذا ذکر الله او کلا چې یاد کړی شي الله تعالی وحده یکی اوازی اشم عزت قلوب الذین نو تنگ شرنا دا کسانو لا یؤمنون بالآخرت چاگئی ایمان نراری پر ازیر سیبانی و اذا ذکر الذین او کلا چی یاد کلشی یا کسان من دونی چی دی علاوه دا اللانا خلکو والا درگاونا جوڑ کری دی او زی او دا خلکو پا زین که دا غیب و بارا که مختلف سوچو نبی چه پلانی دا اتلاشنو دا حجت تی پورا کی گی او پلانی دا که دا مشکل حل کی گی دا سوچو نبی دا خلکو رو چی دا غیب تذکره شروع شی نو اذا هم یستبشرون نو دا وقت که دا خوشحالوی بیا و یو گورا کناس نمانی دا رنگ صورت بنی اسرائیل کی اللہ ذکر کئی پین دلسمہ سپارہ سورت بن اسرائیل 46 نمبر آیت کے اللہ ذکر کا اشفق سلوی اختم کی امدہ سے مضمون ذکر کرے دے اللہ فرمائی وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً او گرزولی دے مونگا او زما پیغمبرا پزرنو دے دے مشرکانو بانی پر دے ای اف کہو چه پویا نشپ قران و فی اذانهم وقرا او په وګونو د دای کی درنواله ده چه د دې اخیره خلاف خبره وشي و توای پویا شوی و خیال مینو ده ما وګونو کې ملک درنواله ده سیوه ما پویا کته الله وای و فی اذانهم وقرا اپا غگنو ددائی کی درنواله دی و اذا ذکرت ربکا او کلا چی یاد کی ترو خپلو فی القرآن وحده پا قرآن کریم کی یکی اوازی چی کلا قرآن کی دا اللہ را توحید تذکره کی او دا اللہ تذکره دا اللہ را توحید تذکره روانی نو اللہ وی ولو ولا دباریم نفورا نو اگر دی پشاگانو خلو بانی نفرتا کون کی ویزا سڑیا سب بلا مسئلہ دیڑو نرزدہ کردی ستا دی قرآن کے جوڑ بلا مسئلہ مشتے دکہ ہون نبی علیہ السلام تبیوی سورت یونس کے ذکر کئی کنا وی بیتی بی قرآن الغیر آدھا او بدلو یو بل قرآن را لرالا دا قرآن را تمو آیا دا یو بل کتاب نارا تسو آیا او بدلو یا بدل کا مضمون دا دی قرآن کریم دیکھ خوبا صرف دا غلی جی شرک دے مشرک دے او شرک دے مشرک دے بلا مسئلہ بگیڑو شتے دے نا ذکا اللہ ذکر کئی دا این نفرد چون اغم دا دی مسئلے نو لکه سورت الصافات کی اللہ ذکر کئی سورت الصافات کی سورت یاسین پسی اللہ تبارک و تعالی فرمائی دے مشرکانو دے مسئلین نفرتو لکه 35 نمبر آیت کی ذکر کئی 35 نمبر کی اِلَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ یقیناً آدم مشرکان وو کل با چوئل شدائی تا چه لا الہ الا اللہ 35 نمبر ایت سورت صافات اِلَّهُمْ كَانُوا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علی چه سمر تفصیل در ذکر کردے یا کا نعبدو نو خدایش تکو رے کاغذ و پاغذ در ریکب آنے وام نو دریم یاشتی کے نقض نیگی او دے مختصر مختصر وام اِلَّهُمْ كَانُوا یقیناً آدھے چھ دیو اِذَا قِيلَ لَهُمْ کَلَ بَاچُوَ لَشُدَئِتَا لَا إِلَهَا چِنِشْتَ دے لَائِقَ دِبْدِ عبادتو لَا إِلَهَا نِشْتَ دے مشکلات حل کا ان کے لَا إِلَهَا نِشْتَ دے مراسر کا ان کے لَا إِلَهَا نِشْتَ دے نفع نقصان ورکا ان کے لَا إِلَهَا نِشْتَ دے عزت و ذلت ورکا ان کے إِلَّا اللَّهُ بغیر دا اللہ نا بل سوک یستکبرون نو دیبا اعراض کو زان بے غٹ گن نستبے وے لاور پسی سورتو گورے جی شروع شی سورت سواد ہو گو رہی شروع چی شی الله فرمائی سلورم نمبر ایت نوام واجبو او ناشنا او گنلا دی اندا خبرا جا منذر منهم چراغ لدیتا یو یرون که ددینا وقال الكافرون او ای کافرانو هذا ساحر کذاب شدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساحرنا جادو کردے کذاب دیر غد دروجن دے کذاب و توبیخا دیر غد دروجن اول بے و تسوے امین او صادق امانتگر او رشتینے او بیای و دستوی ساحرون کذاب جادوگر دیر سخ در اوجن دی اللہ نبی رسام توایم کنا چه زما پیغمبر از لما تنگو ستا ذاتی معاملہ چه دا نو اغیر که خودی تا تا صادق وی رشتی نی خود چه زما کتاب دی شروع که و زما دی توحید مسئله دی شروع کرا نو در اوجن دیتوی نو فا این لهم لا یکذبون کام پس یکینا چه دا مشرکان نسبت دا دروغو نکیتا تا ولیکن ظالمین بی آیات اللہ یجحدون لیکن ظالمان دا آیاتونو دا اللہ نا انکار کئی تا زرگو ذاتی خبر چوانو تو صادق وی خوچی زمان مسئلہ توحید دی شروع کرو زمان کتاب دی شروع کرو نو وقال الکافرون او اے کافرانو هذا ساحر کذاب چه دا جادوگر ډیر سخت دروجن دی ولی وے اجعل الالهتا آیا گردئی دے دا گن ذمہ داران دا گن درگاہونا گن مددگاران گن معبودان زمونگا الہ واحدا کارساز ذمہ دار لائق دے عبادتی او دے وی بلے سوک نشتے الہ یو اللہ دے الهوی یو اللہ دے انہا دا لشیعن غجاب یکینا دا مسئلہ چی دے بیانی دا خبرہ چی دے کئی خامخا یو سیز دے دیر ناشنا وانتلک الملہو منوم روان شو اغامو تبرد دینا انیم شو دا چی زیتینا پی پاس ایتی وی زیتی مگدی و تغوگوی وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ او کلک شئی پا خلو مابودانو بانی زڑا کی درا ٹنگا کئی اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادَ یکیننا دا چه دیس کئی دا یو سیز دے چه رادے کولشی یو سوچے سم جس کم سر لگی آدے دا سڑے وی رات ساز شخ کاری ما سمعنا بیادا فی الملت الاخرا نداوری دلی منگا دا مسلا پا دینونو نورو کی دا غدی یهود نسواراو کی سمرلوی لی علماء دی آغین خو منگ چت دا مسلی وانوری دی خود دیده بس خود شروشنو بلا مسلی نشتی دی وی این آذا ایل اختلاق آندی دا مگر دروغ دا زان نجول شوی زان نوی دروغ جول کردی خپل سمی جنگی دا مسئله دا چم بیال مسلم سرا حق پروست سرا پا دیگی جگل شوی دی ادویر تا کئی چگر دول شوی دانو پا دی مسئله بانی ای آکا نعبدو خواستا عبادت پکو واللہ دا بلچانا تو کور اللہ سرا اقرار کی وعدہ کی دا وعدہ کیا و اقرار کیا چھے اللہ عبادت و بندگی با اللہ صرف و صرف ستاکو دو بلچانا اللہ زن با مختاج صرف و صرف تا تا گرنو بلچاتا نا اللہ یو تا تا بزن مختاج گرنو زمائی رتمن دا عقیدہ خپل اول چی دینو دا انسان پا خپلو کمالاتو نکی ورنہ تا سو گو رے دنیا کے سمر اخیار خلشتے دنیا پا لیا سر جیازون علو زی جازونا روزائی جازونا جوڑائی میزائل جوڑائی خزمائی دتمن دا پا دی مسئلہ نبوئی گی کدا پا اکل و خیارتیا بانے وے کنا زکر و شاعر وائی وائی کپا اکل لار مندیش وے بید فضلا سنگا جیبا خبر کرا کپا اکل لار مندیش وے بید فضلا چا بدوان نوی ابو علی سیناتا ابو علی سینا تا بچا گمراہ نوی سمر اخیار دا زمانه و لوی حکیمو لوی فلسفیو خو بغیر دا اللہ با فضل نه کی گی زمان عزت من دا دا اللہ پا امداد و دا اللہ پا توفیق بانی کی گی نو ایا کنستعین او خاص دستانا امداد وارو اللہ بل جانانا اللہ لدی مسئلے توفیق اللہ صرف و صرف تانا وارو اللہ منگل توفیق را که اللہ چی دا مسئلہ زمانگا اللہ کی کلا کشی ذکر نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی فَقُلْ حَزْبِيَ اللَّهِ سورت توبہ چی ختمی گی ہو گو رہی اولسمہ سپارا سورت یونس نمخ کی سورت توبہ چی ختمی گی اخیری آیت کریمہ دے اللہ وائی فَقُلْ حَزْبِيَ اللَّهِ بس او آیا زما پیغمبرا چی کافی دے مال را اللہ یو اللہ نا غارم کنا ایاک نعبدو خاصتا بندگی کو اللہ دبل چانا و ایاک نستعین او خاصتانا امداد وارو دبل چانا نازکا چی بل سوشتے نمونگ دپارا فکل حزبی اللہ بس او آیا زما پیغمبرا کافی دے مال را اللہ لا الہ الا ہو بس بل علاش تیرے نگا الہ یو اللہ دے آغا زما پارا کافی دے علی توکلتو خاص پاغبان زان سپار لدے ما اللہ زان میں صرف و صرف اللہ پتا بانے پتا سپار لدے اللہ غلے ہی توکل تو خاص پاغبانی میں زان سپار لے ببل چانا دا باز خلق نہ پوئی چی بچے دا سی سمالی دا کور نہ باہروزی نو ویزا بچے دا خدای رسول پا آمان وائی کنا وائی وائی کنا دا نہ پوئی دا کنا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقہ معلوم ہے در دا چکرہ دا کور روزی نو سب وائی نبی علیہ السلام بچی دخپلی درشری نخپہ بارکولا نبی بسم اللہ توکلتو علی اللہ بسم اللہ ازا دا اللہ پنم امداد غارم توکلتو علی اللہ او زان میں اس پارا پا اللہ تعالی بانی لا حول ولا قوة الا باللہ نبی علیہ السلام بزان پخپل دا اللہ تبارک و تعالی پا امان کے راستو او دے دعوت اللہ وی فا کل حزبی اللہ بس زما پیغمبرا ہوا آیا چی کافی دے مال را اللہ لا الہ الا ہو نشت دے لائق دے عبادت ذمہ دار بغیر دا اللہ نا غلی توکلتو خاص پاغبانی بر وسکڑ دما خاص پاغبانی زانس پار لدما وهو رب العرش العظيم او الله تعالى مالك دې د سلطنت حکومت لوی الله دې لوی عظیم حکومت سلطنت مالک دې فاغه شین شابانی میزان سپارل دې نو دا خبره غلطه شو کنه چې زبه چې د خدای رسول په امان غلطه شو کنه دا الله په امان زکه پیغمبر په خپل چې دې نو هغه الله په امان کې ځان راولي فقل حسبي الله کافی دے مال ریو اللہ تعالی نو ایاک نستعین خاصتانا امداد غاڑو بل چاننا اللہ امداد صرف و صرف تانا غاڑو بل چاننا عزت مندا دا خدا ټول خلق مسکی وای کنا دا ټول وای کنا دې کوم خلق جو جمعہ تلرشی اب جمعہ کی اول دالی کلی یا رسول اللہ مدد یکلی کنا یکلی کنا زمائی ردمن دا ہو دیلی موسکے سوائی امداد دو جسم اختل دی یو امداد دے اسباب سرا پندے ریبلے تڑلے دے پٹھی کے پلارا بانے انتظار کے جسوک بزین را بشید بہت آواز وارکم نماتو پندو چد کی زمائی ردمن دا امداد اختل دا مخلوق نه دا جائز دی